وہ موٹی گائے کو کھا گئی. سات گائے ہیں, گائے کو نا جو دودھ دیتی ہے, سات گائے موٹی ہیں اور سات ہیں پتلی کمزور پتلی. جو بھی پتلی پتلی کمزور گائے ہیں وہ موٹیوں کو کھا گئی. اور سات بال ہے ہرے اور سات ہے خشک. تو وہ جو خشک ہیں وہ ہرے بالوں سے مٹتے ہیں تو ان کو بھی خشک کر دیا. یا ایوہ المناؤ, اے میرے درباریو, اصلی پیرو یا یا اسی یا پادرون. مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم تعبیر کو جانتے. بات کا سمجھدار تھا کہ اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو تو مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ, اگر تم جانتے ہی نہیں ہو تو پھر الگ بات, پھر تم کیا بتاؤ. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام الظالمين. یہ کہیں مجھے بات چل رہی ہے کہ انہیں خواب دیکھا, یہ بھی نہیں خواب. یہ تو پریشان قسم کے خیالات ہیں, کوئی معقول قسم کا خواب ہے جی. اور ایسے پریشان قسم کے جو خیالات ہیں ان کی تعبیر ہم نہیں جانتے. ہم تو خوش قسم کے معقول قسم کے خوابوں کی تعبیر جانتے. ان بچاروں سے آتا تو نہیں تھا کتنا کرتے, تعبیر تو آتی نہیں تھی. تو وہ کہنے لگے یہ بھی کوئی خواب ہے, میرے پریشان قسم کا خیال ہے. کوئی خوش قسم کا خواب ہوتا تو ہم تعبیر بھی بتاتے. دیکھو میں ایک آدمی تھا, میں تو ایک مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا. ایک چکر اس سے کہا جناب یہ میرا مسئلہ تو بتا دیجیے. کہنے لگا ٹھیک ہے, اس نے جو مسئلہ پوچھا وہ آتا نہیں تھا. وہ کہنے لگا یار یہ بھی کوئی مسئلہ, مسئلہ بھی خام ہائی گریڈر کی باتیں کر رہے ہیں. کوئی مسئلہ بھی یہ بھی کوئی مسئلہ آتا بھی نہیں خریداری کی کیا کرتا. آپ کا تو کھا بھی کوئی لگا کہ جو کچھ تم نے پوچھا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. ارے تو مسئلہ پوچھ لوچنا ہو خام ہائی وقت ضائع کر رہا ہے, یہ بھی کوئی مسئلہ. یہ کیا کرتا ہماری آپ کا جو نہیں تھا تو جان چھڑانی تھی نا کسی وجہ. اسی طرح ان کو تعبیر تو آتی نہیں تھی. کیا لگے بات کا جو بھی تو خواب ہے کہ تم نے دیکھا, یہ تو پریشان قسم کا خیال ہے. تو یہ قسم کا خواب نہیں, ہم خوش قسم کے معقول قسم کے جو خواب ہوتے ہیں ان کی تعبیر جاتے ہیں. یہ تو پریشان قسم کا خیال ہے. آپ کا جو نہیں تو بچارے کو کیا کرتے. جب انہوں نے یہ جواب دیا تو وہ بول تھا, اور جس کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میرا ذکر کر, اس نے کہا تو قال الذي نجا منهما ذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. کہنے لگا جو دونوں میں سے رہا ہوا اس کو یاد آیا. کہنے کا بادشاہ مجھے دیر میں دیکھو, میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا. جو کیا بتائیں گے میرے یار ہم کے ساتھ رہتے ہیں ایسے ہی ہزاروں روپئے تنخواہ بتاتے ہیں کہ ہم خواب کی تعبیر جانتے ہیں, ہم نبی ہیں, ہم یہ ہیں. ایک بات بھی نہیں بتا سکے. یہ کیا بتائیں گے مجھے دیر میں دیکھ, میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاتا. بادشاہ نے کہا دیر میں کہیں بھیجیں یہی بتا دو. یہی بتا دی چل رہا جی, میں کیا بتاؤں گا. دیر میں ایک بزرگ بادشاہ دیر میں ایک اللہ والا ہے, دیر میں ایک بزرگ ہے, خوابوں کی تعبیر وہ جانتا ہے. میں اس کے ساتھ رہا ہوں, جو کچھ وہ بتاتا تھا وہی تو ضرور گیا تھا. میں نے ایسا تعبیر بتانے والا نہیں دیکھا. تو مجھے ذرا دیر میں بھیج دے اس کے پاس, میں تجھے بتاؤں گا آ کر کے تیرے پاس کی تعبیر کیا. میں اس سے پوچھ کر آتا ہوں. پانچ سال کے بعد آیا وہ پانچ سال ہو گئے تھے نا اس کی رہائی لے لی. آپ کو یہ کیا کہتا ہے, یوں سے تھے الصدیق جو ہے اصل میں یا یہ حق صدیق, جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا یہ حق نبی میں, اصل میں ہے یا یہ حق نبی. ہاں ہاں یوں سے تو اللہ حق صدیق بہت ہی زیادہ سکتے اس کے نا ہمیں خاصی تعبیر بتائیے ہی سب بکرا ان کے نام یا تمہیں ان سب نہیں جا سات گائے ہیں لیکن اور ان کو کھا رہی ہے سات گائے چپلی بسے تم بولا تی خبر یاد اور سات بال ہے ہرے اور سات ہے سوکھے نانی ارجن لنا سے نانا ہوں یا نانی واپس لوٹ کر جائیں اور ان کو بتائیں اور ان کو پتہ چلے کہ ساتھی کا دل کیا. سبحان اللہ, یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ تجھے پانچ سال ہو گئے گئے یہ سات سال سے میرے ساتھ رہا ہے جیل میں, جانے کے بعد تیرے کبھی دیکھا نہیں, کبھی ملنے نہیں آیا, کبھی کوئی تحفہ, کبھی کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں دے دی, اور آج تجھے غرض پڑی اور مطلب پڑا تو آ گیا. نہیں یہ نہیں, نبی کا اخلاق دے, نبی کا خلق دے, کوئی فتوا نہیں کیا, کوئی شکایت نہیں کی تو مطلب لگا تو آ گیا, ویسے بھی نہیں کبھی پوچھا نہیں تھا, میں بھی نہیں بتاتا. نہیں اس نے کیا پوچھا, خواب خواب کی تعبیر, لیکن نبی کا خلق دیکھتے اس نے ایک چیز دیکھی خواب کی تعبیر. آپ تعبیر بھی بتاتے ہیں, تدبیر بھی بتاتے ہیں اور تدشیر بھی بتاتے ہیں. تعبیر بھی بتائی, تدبیر بھی بتائی اور ایک قدرے بھی کی, بس وہی چیز بیان کر کے پھر ختم کر. آپ نے اشارہ فرمایا تعبیر سنو کہ تمہارے بادشاہ نے جو خواب دیکھا ہے نا, سات گائیں موٹی اور سات بال ہرے, اس کی بھی کیا تعبیر ہے؟ قال تزرعون سبع سنين دابا, فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم سات سال تک خوب کھیتی کرو, کاشت کرو گے اور بہت زیادہ گندا اگاؤ گے. سات گائیں جو موتی ہیں اور سات بال جو ہرے ہوئے, ان کی تعبیر کیا ہے کہ سات سالوں میں پیداوار خوب ہو, کھیتوں میں پیداوار خوب ہوگی. یہ ہو گئی تعبیر, کتنے سات موٹی جائیں اور سات ہرے بال, سات ہرے بال اور سات موٹی جائیں جو دیتی ہیں بادشاہ نے, اس کی تعبیر کیا ہے کہ سات سال میں خوب پیداوار ہوگی. یہ ہو گئی تعبیر. اب تدبیر بتاتے, پھر مکے کو سات سال تم اسی طرح کھیتی باڑی کرے خوب پیداوار ہو, سما حسب تم سجرو کی سن بولے کنی لما تو تم دو فصل کاٹو, کاٹنے کے بعد دانے جو ہے نا دانے جو ان بالوں کے اندر اگائے گی وہ باہر نہ نکالے, اگر باہر نکال کے تھیلے بھر کے رکھو گے گوداموں میں رکھو گے تو کیڑا لگ جائے گا, گھن لگ جائے گا اور وہ سارا گندا دانے ختم ہو جائے, اور اگر ان باندھوں کے اندر ہی نہیں دو گے جن باندھوں کے اندر وہ اگتی ہو تو پھر ان کو کیڑا نہیں لگے گا, وہ محفوظ رہے, بس اتنے نکالو جتنے تم نے کھانے. سات سات نکالتے جاؤ سات آٹھ ہی کھاتے رہو. ایک دم سارے نکال کے نہ رکھنا ورنہ کیڑا لگ جائے گا, بھون لگ جائے گا اور وہ سارا گندا خراب ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. جلدی سی تعبیر جو ہے تدبیر جو اپنی طرف سے مہربانی کرتے ہوئے کر جائے. اب دوسرے جو بادشاہ نے ساتھ جائیں پتنی اور سات بال سیکھے دیکھے تھے ان کی تعبیر فرماتے فرماتی ہے سننا جاتی من جاتی گانی کا سبون سے بادن یا سننا مقدم سننا ہننا. ان سات سالوں کے بعد پھر سات سال ایسے آئیں گے کہ وہ کہت کے ہوں گے, انہیں کوئی پیداوار نہیں ہوئی. وہ سات سال جو ہیں ان سات سالوں میں پہلا جتنا ذخیرہ تمہارا ہوگا تو ان کو کھا جاؤ. یعنی جس طرح پتلی گائیں جو ہیں وہ موٹی گائیوں کو کھا گئی ہیں اور سات سیتے بال ہرے پانی سے لکھتے اور ان کو بھی سکھا دیا تو مطلب یہ کہ بعد کے جو سات سال ہوں گے ان میں پیداوار نہیں ہوگی, وہ صحت میں ہوں گے. ان سات سالوں میں پہلے سات سالوں کا ذخیرہ سے لکھا گئے کھا جائے گا. لیکن یاد رکھنا سارا کھا جانا لیکن اتنے بچا لینا کہ آئندہ کاشت کر سکے بیج کے واسطے. اللہ قلیلا مما تحصنون. ان صحت کے سات سالوں میں سارا کھا کر بالکل ختم نہ کر دینا کہ آئندہ بونے کے لیے بیج بھی نہ رہے, آئندہ کاشت کرنے کے لیے تو تھوڑا سا بیج بچا لینا. یہ تدبیر ہے, تعبیر بھی بتائی ساتھ تدبیر. یہ تو ہو گئی تعبیر کہ سات لیتی جائیں, سات ہرے بالوں سے مراد وہ سات تانے جن میں خوب پیداوار ہو, سات پتلی گائیں اور سات سیتے گانوں سے وہ سات سال مراد ہیں جو کہتے ہیں. آگے پندرہویں سال کی خوشخبری اپنی طرف سے دے رہے پھر مطلب سننا جاتی من بات جانے کا من ہے سننا سے وسیع فرمایا. ان چودہ سالوں کے بعد جو پندرہواں سال آئے گا اس میں بڑی بارش ہوگی. اتنی بارش ہوگی کہ خوب پیداوار ہو, زمینیں سرسبز اور شاداب ہو جائیں, جن سے گلے پیدا ہوں گے, پھل میوے فروٹ پیدا ہوگا, یہاں تک کہ لوگ پھلوں کا رس نچوڑ نچوڑ کے. آپ نے تعبیر بھی بتائی, تدبیر بھی بتائی اور تدبیر. یہاں یہ بھی سن لو لوگ کہتے ہیں نبی کے چند کا بھی پتا کیا ہوگا, اور یہ تو علیہ السلام پندرہ سال کے حالات بیان کر پندرہ سال جو بارش ہونی ہے اور اس بارش کی جو زیادہ پیداوار پھل میوے پیدا ہوئے وہ سب کچھ بتا رہے ہیں. جب یوسف علیہ السلام کے علم کا یہ حال ہے تو سید الانبیاء کے علم کا کیا حال ہے؟ جس وقت آج نے یہ بتایا وہ سب کا آیا واپس, اس نے بادشاہ کو آ کر بتایا, بادشاہ میں تو پوچھنے گیا تھا تعبیر, اس نے اتنی مہربانی کی ہے تعبیر بھی بتائی ہے تدبیر بھی بتائی ہے اور بچانک بھی دی ہے. بادشاہ نے جب سنا نا تو اس کے دانت پھر لگی, سمجھ میں آئی اس کے پاس تو یہ تعبیر چلی ہے. اتنا مہربان, اتنا ہمدرد آدمی, تعبیر بھی بتا رہے ہمدردی کے ساتھ, تدبیر بھی بتا رہے بشارت بھی دے رہا ہے. بادشاہ نے کہا وہ ہے کوئی کون ہے وہ, اتنا قابل ترین آدمی ہے اس کو تم نے جیل میں رکھ چھوڑا ہے, کون ہے وہ؟ اس نے کہا جی قیدی ہے, میرے ساتھ ہی گیا تھا, بارہ سال ہو گئے اس کو, جناب سات سال تو نہیں بھی رہا, اس کے بعد رہا ہو کہ میں آپ کا پھانسی لگاؤں, پانچ سال اب ہو گئے. بادشاہ نے کہا اس کو لاؤ میرے پاس, تاکہ میں اس کے منہ سے خود اپنے خواب کی تعبیر سے اور دوسری تقدیر بتائی ہے اس کو بھی سمجھی اور پھر جو اس نے بشارت دی ہے ایک ان پر اس کا شکریہ ادا کریں, اس کو کوئی انعام دیں. میں اس کی رہائی کا حکم دیتا ہوں کہ یہ ایسے آدمی کو دین میں رکھتے رہے جو اتنا قابل اور اتنا خیر خواہ ہے, میری طرف سے رہائی کا حکم ہے, جاؤ اس کے لاؤ. جس وقت کافی رہائی کا حکم لے کر گیا اللہ فرماتا ہے باپ کا نکاح اس کو میرے پاس لاؤ, میری طرف سے رہائی کا حکم ہے. فلما کو رسول جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس قاصد آیا رہائی کا حکم لے کر, جناب آپ کی رہائی کا حکم ہے, بادشاہ نے آپ کو بلایا. قال ارجع الى ربك, آپ نے فرمایا کیا اپنے رب یعنی اپنے بادشاہ کی طرف واپس لوٹ جا. فسأله ہو اس سے کی ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. بادشاہ سے جا کر پوچھ کہ پہلے ان کی تحقیق کرے جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے. فسأله ہو پہلے بادشاہ ان کو بلا کر پوچھے جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے. میرا رب یعنی عزیز مصر ان کے مکر کو اسی طرح جانتا ہے. کیا مطلب؟ یہ علیہ السلام نے فرمایا میں اس طرح رہا نہیں ہوگا, اگر میں اس طرح سے اس کے مطلع رہا ہو گیا تو لوگ کہیں گے اس نے خواب کی تعبیر بتائی کہ بادشاہ نے کسی نے رہا کر دیا, اور وہ معاملہ تو سب نہیں رہے گا. تو باپ بادشاہ کی طور پہلے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے, اور میرے مقدمے کی تحقیقات کرے جب تک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہیں ہوگا, اور مصر شہر کے بچے بچے کو یہ پتا نہیں چل جائے گا کہ میں پاک دامن ہوں, اس وقت تک میں رہا نہیں ہوں. اس طرح میں رہا ہو گیا کہ لوگ دیں گے کہ بادشاہ نے ایمان کے طور پر رہا کر دیا, تو میں نے خواب کی تعبیر بتائی ہے, میں اس طرح رہا نہیں ہوں. بادشاہ کو کہے تھے میرے محبتوں کو بلائے اور ان سے پوچھے جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے میرے مقدمے کی تحقیق کرے, مجھے کیوں جیل میں ڈالا ہے, کس وجہ سے میں سچا ہوں یا نہیں سچا. جب تک دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہیں ہوگا میں رہا نہیں ہوں. بادشاہ بڑے غصے میں آیا, بات کیا ہے مجھے بتاتے کیوں نہیں ہو, کس جرم نے اس کو تم نے جیل میں رکھا ہوا ہے, عزیز مصر کو بلایا, اور کیا بات ہے مجھے بتا. اور ان عورتوں کو بلا جنہوں نے ہاتھ کاٹے. بادشاہ کو بڑا غصہ کرا دی, ایسا قابل شخص, ایسا بزرگ شخص, ایسا ہمدرد خیر خواہ شخص, جس کو 12 سال کی جیل میں رکھا ہوا ہے, کیونکہ اس کو بلے کو بھی بتا دیا نا کہ اصل معاملہ یہ ہے. تو بادشاہ کو پتا چل گیا کہ یہ مدینے آدمی کی شرارت ہے, اور اس نے خام خواہ ایک بے گناہ کو اور اتنے بڑے بزرگ کو جیل میں رکھا ہے, اس کو غصہ کرا اور تو بلایا ہو. جس وقت میں ایسے ہوں تو بادشاہ کا لہجہ ذرا دیکھیے. بادشاہ کہتا ہے کیا معاملہ ہے, کیا بات ہے جب تم نے اس کو گھسلانے کی کوشش کی تھی؟ یوں نہیں کہتا کہ مجھے بات بتاؤ, یہ بتاؤ جب تم نے اس کو گھسلانے کی کوشش کی تھی اور مٹر گرہ کے ہاتھ کاٹ کے آپ سب پیچھے پڑ گئی تھی, بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے جب بادشاہ کا انداز دیکھا تو وہ سمجھ رہے تھے اس کے سارا حال معلوم ہو گیا, تو اب ہم دیر بولیں گی تو بگڑ جائیں گی. اور زلیخا جو نادم تھی, چاہے کچھ بھی تھی, عاشق اصل میں تو عاشق خود پہلے تو محبوب پاک رہتا تھا, اب دیر میں چلا گیا اور مصیبت ایک دن خود آئی تھی. نادم تھی کہے مان تھی کہ آئے میں نے اپنے دوست اور اپنی غمخار اور اپنی آقا اور اپنی موسم کے ساتھ کیا کیا, پھر عورتیں جب آئیں ساتھ عظیم زلیخا بھی آئی تو بات کرے گا سر بتاؤ جب تم نے اس کو پکڑانے کی کوشش کی تو وہ بول کنہا صل اللہ لا من علیہ من سون کوئی نبی خدا کی قسم ہم نے اس کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی وہ تو بڑا پاک دامن ہے بڑا معصوم ہے ہم نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی کانت مرا تم اور اس کی اور کمیتا بھی بول رہی الان حق حسن حق میں بھی اب حق بات کو سن گئی ہے اب میں بھی صحیح کہتی ہوں انا رابط تو ہوں انت تو ہوں بائنہ لمنت قادقی بادشاہ میں بڑے دربار میں اقرار کرتی ہوں کہ قصور میرا ہے میں بھی اس کو پھسلانی اور پھسانے کی کوشش کی وہ تو بڑا ہی سچا ہے سارے پیر کو پتا چل گیا کہ یوسف علیہ السلام ان کے اندر کتان کوئی بھی برائی ان کی طرف سے سرنا کرا کر بھی سوتے تھے نہیں تھی جب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا سارے پیر کے لوگوں کو یوسف علیہ السلام کی صداقت کا علم ہو گیا تو اب بادشاہ نے کہا کہ اب ان کو میرے پاس لاؤ اور بڑی عزت کے ساتھ لاؤ شاہی گھوڑا شاہی گھوڑے پر سوار کر کے لاؤ یہ گورے پڑھو کر مکے جانے کا لیا لما لما خن ہو دل بہ رے اللہ لا یہدی کئی دل خائنی یہ گورے کلام نے فرمایا یہ تحقیق میں نے اس لیے کروائی ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اس لیے کروایا ہے کہ اس آدمی کے مسل کو بھی پتا چل جائے کہ میں نے اس کی پوچھ پوچھے اس کے گھر میں کوئی خیانت ہے نہیں پوچھے کہ اللہ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دے اس لیے میں نے تحقیق کروائی ہے میں نے کوئی اپنی پاک دامنی کا چرچا کرنے کے لیے کوئی شہرت کے لیے اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے ایسا نہیں کروایا یہ تحقیق اس لیے کروائی ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی اس لیے کروایا ہے کہ یہ جو ابھی مصر ہے جس نے مجھے پالا ہے محبت سے اس کو پتا چل جائے کہ میں نے اس کے گھر میں رہ کر کوئی برائی میں اس کی قیامت نہیں کی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اللہ قیامت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا بارہواں پارہ ختم ہو گیا ساڑھے چھ رکن میں نے آپ کے سامنے بیان کیے دو تقریباً ابھی آگے بڑا پیارا ذکر آ رہا ہے یوسف علیہ السلام نکل کے بادشاہ بنیں گے کس طرح بنیں گے پھر یہی بھائی آئیں گے جب قہر کرے گا جو ایسا دردناک واقعہ ہے کہ آپ سنیں گے تو پھر آپ کی جو کیفیت ہوگی وہ اسی وقت ہی آپ دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ بن کے تاج پہن کے بیٹھے ہوں گے اور بھائی دربار میں منگے بن کے کھڑے ہوں گے اور پھر جو یعقوب علیہ السلام کی کیفیت اور یوسف علیہ السلام کی کیفیت بھائیوں کا تین مرتبہ آنا اور پھر یہ جو فکر ہے باقی یہ دو تقریر ہوں تو پورا ہو کہیں گے کراچی میں تو آٹھ آٹھ دن لگتے یہاں تو میں موٹے موٹے واقعات بیان کر رہا ہوں اور اصل میں جو پروگ رام اچانک ہی بن گیا میٹنگ میں جیسے جا رہے تھے کہیں تو ہمارے حاجی صاحب نے کہا کہ آج کیا بیان کرے گا میں نے کہا میں نے کبھی یہ سوچا نہیں ہے جب جاتا ہی تقریر ہوئی کہ جو اللہ کی منظور ہوتا ہے جو اس وقت جو میں آتا ہے میں بیان کر دیتا تو جو اللہ کی منظور ہوتا ہے بیان کر دوں میں نے کہا حاجی صاحب اگر کہیں متواتر مسلسل تین چار تقریر ہو تو میں آج کے پورا یوسف سنا یوسف علیہ السلام کا فکر تو لوگوں نے بیٹھے بیٹھے پروگرام بنے لیکن پروگرام جماتے وقت انہوں نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ دوسرے پروگرام ایسے بھی ہیں جن کے پہلے ارادے کیے ہوئے چنانچہ آج زہر کے بعد بھی تقریر تھی اور اب بھی تقریر ہے اور صبح دس بجے ہمارے خان صاحب اے سی خان صاحب کے گھر میں تھا اور جو پہلے سے زیادہ ہوا ہے کئی دن پہلے تو آج یہ تو رکھ لیا مگر یہ نہیں بتایا کہ آج اسی طرح کل بھی اعلان کیا تھا نا دور کے بعد, تو کل کا بھی کہیں دن کا وعدہ کیا ہوا ہے گیارہ سروس کے سلسلے میں کہاں تک رہے اس حال میں جو تقریر ہے دن کے 10 بجے رکھی ہوئی ہے, 1 بجے سے پہلے تو میرے پہلے سمے جو یہ کہتے کہ بھائی جہاں بھی ہے اب دن کو 10 بجے سے لے کر 12:30 تک میں وہاں تقریر کروں, پھر دور کے بعد آ کر جہاں کروں, تو آخر میں انسان ہوں تو 10 تو ہوں ہی ہمارے ابھیان کی مدد چلتی ہے, یہ ڈالتے کرایہ پٹرول اور چل بھائی یہ مجھے بھی 10 بنانی ہے, اور میں اللہ کے بدل سے باقی سے زیادہ تیز ہوں گا, تو تھکنے والا نہیں. جب میں جوان تھا تو میں نے تو 1 دن میں 5 بار پیسے کی تقریر رکھی, اور اب بھی میں کرنے کے لیے تیار, لیکن مجھے آج اگرات کا بہت خیال ہے, اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں تقریر ہوگی دن کو 10:30-11 بجے کی تقریر جو ہے تو وہاں ہو جائے, اور پھر آپ کو کہہ رہا اگر جہاں لگ جائے تو ایسا کرو کہ جو کہ پہلے کا وعدہ ہوا ہوا ہے وہ تقریر کرے گا پورا, وہاں 10:30-10 بجے آپ تصویر لائے اور وہاں تصویر لا کر سنے, اور کل جہاں اس کا جان پھر ہو جائے, اور اس کے بعد جہاں گردن کے پروگرام تقریباً ختم ہی ہو رہے ہیں, 2-4 پروگرام باہر کے یہاں پھر میں واپس چلا جاؤں گا ان شاء اللہ, ابھی روز آ کر رات میں سونا ہے بڑا موقع ملے گا, اور دیکھیے نا ابھی 11 بج رہے, 11 بجے ابھی جا کر آپ سو جائیں دل سرد, 12 بجے بھی آج سے نیند آ جائے تو پھر فجر کی نماز 6 بجے کے قریب ہوتی, 5 گھنٹے بھی آج سو لیں گے وہ بڑے کافی, ایک دن کو تھوڑی دیر نکال لیں, تو کل عشاء کی نماز کے بعد یہاں سے آ جائے شروع کریں, اور چاہے بچے کتنے دن ہو گئے اس کا دیر آئی کر کے چھوڑیں, ٹھیک ہے نا, تو کل دن کے 10:30 بجے وہاں تصویر لا کر سنے ایک حال میں, اور عشاء کی نماز کل دیر کے بعد 2 بجے نہیں, عشاء کی نماز کے بعد ہوگا جہاں سے آگے دھیان کر دیں گے. آج میں نے 3 گھنٹے تقریر کی, 8 بجنے میں 10 منٹ کم تھی, اور اب 11 بجنے میں 5 منٹ کم ہے, 3 گھنٹے پورے میں نے آپ کے سامنے تقریر کی, اور دہر کے بعد بھی اب کھڑے ہو کر کلا کے سلام کرو, اگر کل رات کے اتفاق کے دوران میں ہو سکتا تو پھر سب سے رات کو کر دو, عورتوں کے لیے بھی بہت خزرے ہوں گے, جو ماں بہنوں کو آپ لوگ نہیں کراؤ گے ان کے لیے بھی بہت خزرے ہوں گے, سن سکتے ہیں. کھانا نظرات ادب کے کام کرے سب چلا کے پلان کرے اب ہم سارے اور کہیں دے کہیں بلا جا ہم سب کے غم نہ ہو گے لا جا یا على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوسنا ورحيمنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و ثناء کے بعد گزشتہ رات میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 12 سال جیل میں گزارے اور پھر بادشاہ مصر نے خواب دیکھا جس کی تعبیر بتانے سے معذر نجومی اور کاہن وغیرہ عاجز رہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی, تعبیر بالکل صحیح تھی اور آپ نے اپنے اخلاق کریمانہ کے پیش نظر تعبیر کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی بتائی اور تدبیر بھی بشارت بھی دی. جب بادشاہ مصر نے تعبیر سنی تو یہ تعبیر اس کے دل کو لگی اور اس نے سمجھا کہ یہ تعبیر بالکل صحیح ہے, تو کہنے لگا کہ بھائی وہ صاحب کون ہے وہ اتنے قابل اور اتنے قادر ہیں اور اتنے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں, یہ تعبیر بھی بتا رہے ہیں, تدبیر بھی بتا رہے ہیں اور بشارت بھی دے رہے ہیں. اس قدر دین علم انسان کو دل میں جو رکھا ہوا ہے وہ کس وجہ سے, اس کا جرم کیا ہے اور وہ کتنے عرصے کے دل میں ہے. اس کو بتایا گیا کہ 12 سال سے وہ جیل میں ہے. بادشاہ نے کہا کہ میں اس کی رہائی کا حکم دیتا ہوں, اس کو جیل سے لاؤ تاکہ میں دل مشافہ اس سے گفتگو کروں اور اپنے کانوں سے اس سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھوں, اپنے خواب کی تعبیر سنوں. جب قاصد رہائی کا حکم لے کر گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس طرح رہا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں. بادشاہ سے کہو کہ وہ ان عورتوں کو بلائے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے اور میرے معاملے کی تحقیق کرے اور تفتیش کرے. جب تک یہ واضح نہیں ہو جائے گا کہ میں بالکل بے قصور ہوں اور پاک دامن ہوں, جب تک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہیں ہو جائے گا, جب تک میرے کے بچے بچے کو یہ معلوم نہیں ہو جائے گا کہ میں بالکل پاک دامن ہوں اور میری عصمت کی چادر پر کوئی دھبا نہیں ہے, اس وقت تک میں رہا ہونے کے لیے تیار نہیں. بادشاہ نے درباریوں سے پوچھا کہ بھائی معاملہ کیا ہے, اس شخص کا کیا جرم تھا جس جرم کی بنا پر اس کو قید کیا گیا, اس پر کیا انسان تھا. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان عورتوں کے بیٹے جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے, وہ عورتیں کون ہیں اور یہ ہاتھ کاٹنے کا معاملہ کیا ہے. بادشاہ کو سب کچھ بتا دیا گیا کہ یہ سب وزیر اعظم کی سازش ہے, اس کی بیوی کا قصور تھا, اس نے اپنی بیوی کے قصور کو چھپانے کے لیے اور بدنامی کے داغ کو مٹانے کے لیے اس کو جیل میں ڈال دیا, ورنہ حقیقت میں وہ بالکل بے قصور ہے. جب بادشاہ کو اصل حقیقت معلوم ہوئی تو بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا جنہوں نے ہاتھ کاٹے اور عزیز مصر سے قصور کی عورت کو بھی بلایا اور ان سے پوچھا کہ میرے سامنے صاف صاف بیان کرو کہ کیا معاملہ ہے, جب تم نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے اور اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی, صاف صاف میرے سامنے بیان کرو. تو ان عورتوں نے بھی اور عزیز مصر کی عورت خلیفہ نے بھی بادشاہ کے بھرے دربار میں اقرار اور اعتراف کیا کہ وہ بالکل سچا ہے, بے قصور ہے, بے گناہ ہے, قصور سب ہمارا ہے, ہم نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی مگر وہ پھسل نہیں سکا, ہمارے بہکانے میں نہیں آ سکا, وہ معصوم ہے اور عصمت کا وہ پہاڑ ہے جو اپنی جگہ سے ہلنے والا نہیں. جب باقاعدہ عدالت میں بادشاہ کے دربار میں عورتوں نے اپنی خطا اور اپنے قصور کا اعتراف کر لیا اور سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں, تب آپ نے بادشاہ کا حکم دے کر رہائی کا وہ قبول کیا اور فرمایا کہ یہ کاروائی میں نے اس لیے کروائی ہے کہ عزیز مصر کو پتہ چلے کہ اگر اس نے میرے ساتھ احسان کیا, مجھے اپنے عزیزوں کی طرح گھر میں رکھا اور پالا, تو میں نے بھی اس کے گھر میں رہ کر اس کی عدم موجودگی میں اس کی پیٹھ پیچھے کوئی برائی نہیں کی اور اس کے گھر میں کوئی خیانت نہیں کی, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. فرمایا جیسے میں اپنے نفس کو بڑی ذمہ قرار نہیں دیتا. نفس کا کام تو ہے برائی کی طرف پھینکنا. میں جو معصوم رہا اور برائی کا میں نے ارتکاب نہیں کیا اور برائی کی طرف میرا خیال تک نہیں گیا, یہ کوئی میرے نفس کا کمال نہیں, جو میرے پروردگار کا کرم ہے, رحم ہے, اور وہ بڑا بچنے والا بڑا مہربان ہے. اور غرض جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی آپ کی صداقت کا چہرہ ہو گیا, سارے مصر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سارا کچھ ان عورتوں کا تھا, یوسف علیہ السلام پاک ہیں. جب آپ کی پاک دامنی اور آپ کی پرہیزگاری کا چرچا ہو گیا تو اب بادشاہ مصر کا آپ نے حکم قبول کیا اور آپ دل سے تصدیق لائے. کس شان سے تصدیق لائے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, وقال الملك اتوني, بادشاہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو میرے پاس لاؤ, اب تک نہیں مختلف تاکہ میں اس کو اپنی ذات کے واسطے خالص کر لوں, اپنا مقرب بنا لوں, اپنا مشیر خاص بنا لوں کہ وہ میرے پاس رہے اور میں اس سے حکومت کی امور وغیرہ میں مشورہ لیا کروں, کیونکہ وہ بڑا قابل اور بڑا قابل انسان معلوم ہوتا. حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے شاہی گھوڑا اور شاہی جوڑا گیا, آپ نے غسل کیا, بڑا اچھا لباس پہنا اور شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت سے تشریف لائے. بادشاہ نے اور بادشاہ کے دربار کے عمراء نے آپ کا استقبال کیا, غرض یہ کہ آپ بڑی عزت کے ساتھ تشریف لائے. بادشاہ نے اپنے دربار خاص میں آپ کو جگہ دی, عمراء گزرا ندیم کاہن ساحل سب جمع. جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو بادشاہ کے کلام کیا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, فلما سلم, جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کلام کیا, بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کلام کیا, تو آپ کی قابلیت, صلاحیت, علم و فضل, کلام کے حکم کو دیکھ کر بادشاہ نے کہا, قال انک الیوم لدینا مکین امین, آپ کے بعد آپ میرے پاس رہیں گے اور میرے نزدیک آپ کا بہت بڑا مرتبہ ہوگا اور آپ ایک امانت دار اور صاحب مرتبہ اور صاحب مقام ہونے کی حیثیت میں آپ میرے پاس رہیں گے. میں نے آپ کو اپنی ذات کے واسطے خالص کر لیا, گویا آپ میرے مشیر خاص رہیں گے, میں کوئی کام آپ کے مشورے کے بغیر نہیں کروں گا. یہاں میں ایک بات کرتا ہوں, آپ حضرات ذرا توجہ سے سنیں. بادشاہ 70 زبانیں جانتا, مصر کا بادشاہ غیان بن ولید جس کے ساتھ آپ نے گفتگو کی تھی وہ 70 زبانیں جانتا. جس زبان میں وہ کلام کرتا تھا یوسف علیہ السلام اسی زبان میں اس کا جواب دیتے. 70 زبانوں میں آپ نے اس سے کلام کیا, پھر آپ نے اس کے ساتھ عربی میں کلام کیا اور بادشاہ عربی نہیں جانتا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ زبان جو ہے عربی زبان, یہ میرے باپ کی زبان, پھر آپ نے عبرانی میں اس سے کلام کیا, بادشاہ عبرانی زبان بھی نہیں جانتا تھا, فرمایا یہ میری ماں کی زبان. تو بادشاہ تو 70 زبانیں جانتا تھا, آپ نے 70 زبانوں میں اس سے کلام کیا, اور پھر عربی اور عبرانی زبان میں جو کلام کیا وہ بادشاہ زبان نہیں جانتا تھا. گویا آپ نے یہ بتا دیا کہ جتنی زبانیں میں جانتا ہوں اتنی زبانیں تو نہیں جانتا. اب آپ حضرات رکھتے تھے, حضرت یوسف علیہ السلام ابھی 7 برس کے بچے تھے, بھائیوں نے حسد دیا, کنویں میں گل دی, پھر قافلے والوں نے نکالا, انہوں نے مصر میں لا کر بیچ دیا. عزیز مصر کے گھر میں رہے مگر کسی مکتب میں داخل نہیں ہوئے, کسی استاد کے سامنے جانوے تلمس طے نہیں کیا. تو یہ علم کس نے دیا تھا؟ آپ گزشتہ رات سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آپ علم ہے حکم و علم, ہم نے یوسف علیہ السلام کو علم اور حکم عطا فرمایا. تو یہ زبانیں کس نے سکھائی تھی؟ اللہ. 72 زبانوں میں آپ نے کلام کیا, اور تفسیریں اٹھا کر دیکھ لے, حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق میں نے تفسیروں میں پڑھا ہے کہ وہ 7 لاکھ زبانیں جانتے تھے, 7 لاکھ زبانیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّمَا آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے, وَأَنَّمَا آدَمَ, اور سکھایا اللہ نے آدم کو الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, تمام سے تمام نام. اور صرف نام ہی نہیں بلکہ ناموں کے حقائق بھی اور وہ چیزیں بھی سکھائی. اس طرح کی آگے اللہ فرماتا ہے کما آرا کا مالل ملائے گا, پھر وہ چیزیں اللہ نے فرشتوں کے سامنے پیش کی, کالا ہم دے اونی بے اکمائے آؤ, اللہ نے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ, تو فرشتے نہ بتا سکے. تو معلوم ہوا کہ اللہ نے صرف نام ہی نہیں سکھائے تھے بلکہ وہ چیزیں بھی سامنے کی, اور چیزیں سامنے کر کے ان کے نام, ان کے خواص, ان کے حقائق سب کچھ سکھائے. تو جب آدم علیہ السلام کو علم کا یہ حال تھا کہ وہ تمام نام جانتے تھے اور 7 لاکھ زبانیں جانتے تھے, تو پھر سید الانبیاء حضرت کبریا علیہ السلام کا علم کیا ہوگا؟ صاحب قصیدہ بردہ شریف, یہ قصیدہ حضور کی بارگاہ میں مقبول, حضور نے اس قصیدے کو سن کر خوش ہو کر صاحب قصیدہ کو اپنی قدر عطا فرمائی. وہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنُ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّهِ وَالْقَلَمِ. یا رسول اللہ, دنیا اور آخرت آپ کی سخاوتوں میں سے ایک سخاوت, اور لوح محفوظ اور قلم کا علم آپ کے علموں میں سے ایک علم ہے. برمن علوم میں کا آپ کے علوم میں سے علم اللہ بن قلم, لوح محفوظ اور قلم کا علم ہے, لوح محفوظ اور قلم کا علم آپ کے علموں میں سے ایک علم ہے. اب سنی, اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو اور قلم کو پیدا کیا, اور قلم کو کہا اکتب لکھ, قلم نے کہا ما اکتب میں کیا لکھوں, اللہ نے فرمایا اکتب ما کان و ما سیکون, لکھ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے. تو قلم نے سب کچھ لکھ دیا. اب بتائیے قلم کسی مکتب میں پڑا, قلم کسی مدرسے میں داخل ہوا, تو جو اللہ قلم کو یہ کہہ کر کے اکتب لکھ, جو اللہ قلم کو تم کہتے ماں کان اگر ماں یقین کا علم دے دیتا ہے, اس نے اپنی حدیثوں میں ماں مکان پر بلا کر خاص طور پر علم عطا فرمایا تھا, تو اس کے حدیث کے علم کا کیا اندازہ ہو سکتا. لوہے محفوظ میں کل سے کہاں لکھا ہوا اللہ فرماتا ہے بکلو کبیر بکبیر مستقر, ہر چھوٹی بڑی چیز لوہے محفوظ پر لکھی ہوئی ہے. لا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی دانا ایسا کمی کی اندھیریوں میں نہیں ہے اور کوئی خوش اور تر چیز نہیں مگر وہ لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. اور لوہے محفوظ کا علم حضور کے علموں میں سے ایک علم ہے, تو حضور کے علم کا اندازہ کر. اب میں عرض کرتا ہوں, سنو, میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا, مجھے کسی سے انعاد نہیں, کسی سے مخالفت نہیں, مسئلہ ہے حضور کی عزت و ناموس کا. کتاب میرے پاس موجود ہے, اگر کوئی شک کا بانا غلط ثابت کر دے, دردن کے جس چوراہے میں چاہو مجھے کھڑا کرو اور سیتے مارو, اور اگر حوالہ صحیح ہو تو تم خود ہی اندازہ کرو. کسی شخص نے مولوی اشرف علی صاحب خانوی کے دیو بندیوں کے حکیم الامت امام ربانی سب کچھ ہیں, ان سے کسی نے سوال کیا کہ غیب کدے سیدھا ہے کہ ان میں غیب کی دو قسمیں, بات اور دل آتا, یعنی دل واقع اور دلا واقع. اور غیب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیدار بلا واقع ذاتی طور پر جانتا, اور نبی کریم دل آتا دل واقع وہی کے واسطے سے جانتے. تو غیب کا یہ عقیدہ کیسا ہے؟ کسی شخص نے ان سے یہ سوال, وہ جواب دیتے ہیں کہ ان کے ذرا الفاظ سنیے. وہ فرماتے ہیں پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول غیب صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد کل غیب ہے یا بعض غیب. خانی کا لکھتے ہیں کہ غیب کا ہی عقیدہ رکھنا تو حضور غیب جانتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ اس غیب سے اس کی مراد کل غیب ہے یا بعض غیب. تو آگے انہوں نے لکھا ہے کہ کل تو دلیل نقلی باتیں تو باطل ہے, کل علم غیب جتنا اللہ کو ہے اتنا تو حضور کو نہیں, یہ تو دلیل عقلی اور نقلی سے باطل ہے. تو اب رہ گیا نا بعض, اس بات سے متعلق ان کے اپنے الفاظ سنی لکھے, اگر بعض انہوں نے غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی ہی کیا تصدیق ہے. اگر حضور کو بعض انہوں نے غیبیہ حاصل ہے تو اس میں ان کی کوئی خصوصیت نہیں, ایسا ہی نا جیسا کہ حضور کو ہے. تو غیب و امر, بلکہ ہر صدی و مجنون, بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ماد. وہ کہتے ہیں اگر حضور کو بعض انہوں نے کہہ دیا حاصل ہے تو اس میں ان کی کیا تصدیق ہے, ایسا علم تو ایرا گہرا. بلکہ ہر صدی و مجنون, ہر نابالغ بچی اور ہر پاگل کو بھی ہے, بلکہ جمی حیوانات و بہائم کو بھی ہے. جمی جمی حیوانات, حیوانات جمع حیوان, بہائم جمع ہے بہیما کی, بہیما کہتے ہیں چار پائیوں کو. تو کہتے ہیں ایسا علم تو تمام حیوانوں کو اور تمام چار پائیوں کو بھی آتے. تو انہوں نے نبی پاک کے علم غیب کے متعلق یہ کہا کہ اگر بعض انہوں نے دے دیا مراد ہے تو اس میں حضور کی کوئی تکلیف نہیں, ان کی کوئی خصوصیت ہے. ایسا علم غیب کو ایرا گہرا, یعنی عام لوگوں کو بھی ہے, بلکہ تمام ناپالغ بچوں کو اور پاگلوں کو بھی ہے, تمام حیوانوں اور تمام جانوروں کو بھی ہے. میں رسول اللہ کی عزت و ناموس کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں کہ یہ حضور کی توہین ہے یا نہیں ہے. حضور کی توہین ہے کہ وہاں سے میں نہیں کہتا. عرب کے اور اعظم کے سینکڑوں علماء نے اس عبارت پر کفر کا فتویٰ دیا کہ یہ کفر ہے. یہ عبارت کفریا ہے. جس نے یہ کہا ہے اس نے حضور کی توہین کی ہے, کیونکہ اس نے حضور کے علم پاک و جانوروں کے علم کی تجدید دی ہے کہ ہمارا جو ان سے اختلاف ہے وہ بھی ہے کہ یہ رسول اللہ کی توہین کرتے. اب دنیا حضرت یوسف علیہ السلام نے 72 زبانوں میں چل کر عام کیا. قرآن کی ایک آیت میں پھر میں ایک بات اور کرتا ہوں اور آگے چلتا ہوں. اللہ فرماتا ہے بما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه, ہم نے جو بھی رسول بھیجا اور جس قوم کی طرف بھیجا اس قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا. جو نبی جو رسول جس قوم کی طرف آیا اللہ نے اس قوم کی زبان سکھا کر اس کو بھیجا. قرآن کی شاید سے ثابت ہوا کہ نبی جس قوم کی طرف آتا ہے اس قوم کی زبان کے ساتھ آتا ہے. آپ بتاؤ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قوم کی طرف آئے؟ اللہ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. بڑی برکت والی ہے وہ بات جس نے قرآن مجید اور فرقان حمید اپنے خاص الخاص بندے پر اتارا تاکہ وہ بندہ سارے جہانوں کے واسطے نذیر ہو جائے. حضور ساری کائنات کے رسول بن کر آئے. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں اور سلتے ان الخلق کافا, میں اللہ کی ساری مخلوق کا رسول بن کر آیا ہوں. جب حضور اللہ کی ساری مخلوق کے رسول بن کر آئے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ ساری مخلوق کی بولیاں بھی جانتے ہیں. میں نے اپنی کتاب ذکر زمین کے اندر تقریر کی ہے کہ حضور سب زبانیں جانتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جس ملک سے کوئی وفد آتا تھا وہ جس زبان میں کلام کرتا تھا حضور اسی زبان میں اس کا جواب دیتے. جانوروں نے حضور سے گفتگو کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات بھی سمجھی. چنانچہ آپ نے سنا ہوگا حضور تشریف فرما کے آبا جی بیٹھے تھے, ایک اونٹ آیا اس نے حضور کے کندھے پر منہ رکھ کے اپنی زبان میں بزرگوں میں بزر دی. حضور نے فرمایا میرے شادی سمے سے یہ اونٹ کیا کہہ رہا؟ انہوں نے کہا یار جی ہم تو نہیں رہیں گے, ہم تو اتنا ہی سمجھ رہے ہیں کہ بربر بر کر رہا. فرمایا جو میرے سامنے اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے کھانے کو تھوڑا دیتا ہے. جانور آ کر اپنی بولی میں بات کرتے تھے حضور سمجھ. ایک مرتبہ حضور سے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے, ایک اونٹ آیا حضور کے کندھے پر منہ رکھ کر رونے لگ گیا اور اپنی زبان میں تو بولے ہوتی تھی. حضور نے اس کے ہاتھ پھیرا, تسلی دی, فکر نہ کر اب تو ہماری پناہ میں آ گیا. اونٹ بیٹھ گیا. فرمایا میرے شادی تم نے سمجھا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یار بولا ہم تو کچھ نہیں سمجھے. فرمایا جو اونٹ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اب مجھ سے کام نہیں ہوتا, مجھ سے بوجھ نہیں اٹھایا جاتا, میرے مالک نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا ہے کہ اب کام کے لیے دیتا کوئی نہیں اور کام ہے اس کو پھیلانا پڑتا ہے, تو کل اس کو ذبح کرو اور اس کا گوشت بھونو اور کھاؤ. تو حضور بیٹے نے بھی باپ کی ہاں میں ہاں ملا دی ہے تو باپ بیٹے متفق ہو گئے ہیں کل مجھے ذبح کریں گے. تو میں نے دیکھا کہ اس جہان میں کون ہے جس کے دامن میں مجھے پناہ مل سکتی, جو مجھے فری سے بچا سکتا ہے, تو مجھے آپ کی ذات نظر آئی کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں, تو آپ مجھے بتا لیجیے ورنہ میرے مالک کل مجھے جدا کر دیں. فرمایا فکر نہ کر, اب تو ہماری بارگاہ میں آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد اونٹ کا مالک اس کو ڈھونکا ہوا آ گیا کیونکہ اونٹ رسی توڑا کر آ گیا. جب وہ مالک آیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اس اونٹ کو تم میرے ہاتھ میں دے دو, میں اس کو خریدتا ہوں. ابھی میں اچھے یا رسول اللہ بات کیا, آپ اونٹ کیوں خرید رہے؟ فرمایا اس اونٹ نے میرے سامنے جو شکایت کی ہے, کیا تم نے اپنے بیٹے سے جو بات کی ہے کہ تم اس کو ذبح کر دو؟ کیونکہ کام تو بیٹا نہیں تھا, وہاں سے لانا پڑتا. ہاں یا رسول اللہ, وہ بات ہے,